Nzambe ho nini osalinga boye ho Seigneur nini osalinga boye ho Moto ebonga kito kutana na yene bandeli na vinanga yo Toye kokutana na yese tango na sina salima sumu Masumu Nimbi sanga yosoki na lobaki likambo na se akopo Na kukaka komona ya ofana na mawate Lopoko na lita mapoko ya soti na ninye Na kolala kate moteme komiko banga Hoya kukamatela ngayo Desizo na ebiti na te Ata komiso itonda kate na lukali susu ninye Na nsoto na yona kuti kitoko ya basi yoso ya mukili Bienvenu na vinanga oye loko la porte bonheur Obote linga mwana mobali tope si kombo jordad Toko vanda na biso nona bienvenu Toko luka avenir ya mwana na biso jordad Nimi sanga yosoki na lwaki kambo na se ya kopo Nako kaka komo na yo vanda na mawate Lomboko na lita mapoko nyoso ntina ninyo Nako lala kate moteme komiko banga Oya koka matelanga yo desizo na epiti na te Ata komiso eto na kate na luka lisusu ninyo Na nzoto na yo na kuti kitoko ya basi nyoso ya mokili Bienvenue na vinanga oye lokola porte bonheur Obotelinga mwana mobali topesi kombo jordan Toko vanda na biso atako basalikisi Na komema yo na suka mboka ya mokili Bana ya etike mpoko eko kivwale na pasi Mbula ye noki na vinanga mabimba na kanisi yesu kolinga ndebo tutu Na boina tutali susu ipaku na vinanga Bope kisa ebalele la teo pinzoni na yango eko dinisaka mboka Biso bana ya etike mpoko eko kivale na pasi Mbula ye noki na vinanga mobimba na kanisi yesu kolinga ndebo tutu Na boina tutali susu libaku na vinanga Bako lela ono tumba papa ya jordade Epa na yona zali mobani ya vinayo Mwe maloba manga ezala masasi na vina bango Komo no kona ngayo ezalinda yango mondo Baeba salanga mabele laba koma koregrete Baeba kite otumba koki kokoma boyelelo Sekre ya ono tumba janti na simplicite Na boya kokironse ona tumula kamutote Yangani na ono tumba babota mamokolo mokoe Ipana ya basantu Kote se moko Togo ti sedike orli rena na jordan Togo salama sompo ya venir na bambo Mbope kisa ebalele la te ompinsoli na yango eko dinisaka mboka Biso bana ya etike mpoko eko kivale na mpa Mobimba na kanisi yesu kolinga ndebo tutu Na boina tutali susu libaku na vinanga Bako lela ono tumba bako makoregrete Marenyo ya moziki masolo se kombonanga Na boi maloba manga ezala masasi na vinabangwe Komono konanga yo ezalinda yango mondo kute Kaeba SRS, lieutenant Sakaroni, Wapi Félix Fati.